सूर्य कैसे चमकता है 18वां भाग। यदि ऐसा हो तो हाइड्रोजन संयोजन संभव होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं था कि ऐसा विचार किया जाए कि हाइड्रोजन संयोजन सूर्य की सतह पर होता हो जहां तापमान 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। यह अधिक संभव था कि यह संयोजन सूर्य के केंद्र अथवा इसके निकट हो जहां तापमान कहीं अधिक था। सूर्य के अंतः भाग के उच्च तापमान पर परमाणु विघटित होंगे, इलेक्ट्रॉन दूर निष्कासित हो जाएंगे तथा केवल केंद्रीय नाभिक अकेले रह जाएगा। ये नाभिक अखंड या अक्षत परमाणु के भाग या अंश की अपेक्षा अधिक निकट आ जाएंगे, अतः ऊष्मा के कारण वे अधिक बार और लगातार टकराएंगे और इससे संयोजन अधिक संभव होगा। फिर भी यह कहना पर्याप्त नहीं था कि हाइड्रोजन संयोजन केंद्र पर होगा। कितनी तीव्रता से यह क्रियान्वित होगा? यदि यह अत्यंत धीमी गति से करेगा तो सूर्य इतनी ऊर्जा उत्पन्न करने के योग्य नहीं होगा जितनी वह देता है। यदि यह कार्य अत्यंत तीव्र गति से होता है तो सूर्य विस्फोटित हो जाएगा। यह आवश्यक था कि सूर्य के केंद्र पर अत्यधिक तापमान एवं दबाव की उपस्थिति में होने वाले नाभिकीय परिवर्तनों के वेग या दर की गणना की जाए। इसको करने के लिए यह आवश्यक था कि प्रयोगशाला की दशाओं में नाभिकीय अभिक्रियाओं को अच्छी तरह सीखा समझा जाए। तब यह संभव हो सकेगा कि सूर्य के अंतः में इनका वेग या दर क्या होगा। 1938 तक ऐसी गणनाएं करने का पर्याप्त ज्ञान नहीं था। हंस अल्ब्रच बेथे नाम के एक जर्मन अमेरिकी भौतिक विज्ञानी ने इसकी गणना की तथा पाया कि सूर्य के केंद्र की दशा में हाइड्रोजन नाभिक नाभिकीय अभिक्रियाओं की श्रृंखलाओं के रूप में अभिक्रिया या क्रिया करेगा, अंत में हीलियम उत्पन्न करेगा और ऊर्जा की उचित मात्रा उत्पन्न करेगा जो सूर्य के देदीप्यमान के लिए आवश्यक है। लगभग उसी समय कार्ल फ्रेडरिच वॉन वेजेस्केट नाम के एक जर्मनी ने कुछ गणनाएं की तथा समान परिणाम प्राप्त किए। अंत में समस्या का हल हो गया। वैज्ञानिकों ने खोज निकाला कि सूर्य को दैदीप्यमान रखने के लिए क्या था। वह हाइड्रोजन संयोजन है। प्रत्येक हाइड्रोजन संयोजन सदैव के लिए टिकाऊ नहीं होता। सूर्य लगभग 5 अरब वर्षों से दैदीप्यमान है और अभी भी हाइड्रोजन की विशाल मात्रा इसमें शेष है। अंततः यदि अगले 5 अरब वर्षों के पश्चात संभवतः इसमें परिवर्तनों के लिए हाइड्रोजन की पर्याप्त कमी हो जाएगी, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। परंतु भविष्य में यह अत्यंत दूर है, इसके लिए अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी यह एक पेचीदा मामला है।